أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا چوس ما تلاوت کړدا د سورۃ توبه د یو سلو دوهم نمبر آیات څخه شروع پر یو سلو شپږم آیات باندې ختم شو. د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې مخکې هلته د اته دیرشم آیات چې د دغه سورۃ توبه و کستې په یاد أغا أتجشم نمبر آيات داس ويا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله چالا فاكل تشان دي تس لرأي مؤمنان چتس تول چتس راوزي دا الله فلارك چنبي عليه السلام لتبوك دا غزا دا فار خلق تيارول والإذ ثاقلتم إلى الأرض تسنو زان أشو ويدرندوالك ويدمزكي وخوات أرغديتم بالحياة الدنيا دا غس آيات دا هغا آيات په تشریح کې هلته موږ ویلي وو چې کوم وخت چې نبي علیه الصلاة والسلام د تبوک د غزا دپاره مطالبه وکړه دا انسانان تقریبا داسې پنځه ډلې یا شپږ ډلې سوله. ولې خو دا وخت د ګرمۍ هم و او دا سفر هم بیخي ډېر لیرې و، ډېره مسافه وه د مدینې څخه تر هغه تبوکه پورې. نو یوه ډله هغه کاملین مؤمنان و، موږ ویلي وو بیا زه راګرځوم چې هغو چې مازې پیغمبر غږ وکړي ده ځان آماده کړي و برابر چپکه د خلکو پر چم ودرېدي نقد تیار سول زه خو دغه یم یا رسول الله در ځه. نو دا یوه ډله و، دا خو نو کامل مؤمنان دي چې هر وخت دی تیار دي. نو دوهمه ډله د مؤمنانو دغه وه چې هغو د نبي علیه الصلاة والسلام امر چې واورېدی چې د تبوک دپاره خلک په کار دي، تیاری په کار دي. نو دوی په زړه کې داسې زړه نازړه وه چې اوس ولاړ سم که نه سم ولاړ، دا دونه سفر دا به زما په وسه شي که نه شي. خو خیر وارده واره تردد په زړه کې شیطان راچا، وروسته خو د ده ایمان قوي و، برای دا د ایمان غوښتنه پر غالبه سول، د نبي علیه السلام سره ووتې. دا دوهمه ډله و، دا هم مؤمنانو. درېیمه ډله د مؤمنانو هغه و چې هغه نه ولاړله جهاد ته د نبي علیه السلام سره. ولې؟ خو عذر یې درلودې، صادق مؤمن و. نو دی معذور دی، نو چې عذر لري څنګه ولاړ شي. نو دا درې سوه، دا پات اسول معذورین، دا خو ګناهکار نه و مؤمنان. څلورمه ډله هغه و چې هغه و جهاد ته نه ولاړل، عذر یې نه درلودی، مؤمن هم و. نو څه شي واجه و؟ بس کهالي یې واجه و، که حال اوس د خپل په باغ او په جایداد په دغه کې د مثال په تور فکر بند بس د کهالۍ د وجې ځان پاتې کي دا څلور ډلې مؤمنان منافقان بیا پنځمه ډله د منافقانو هغه بیا په خپل ځان کې دوه قسمه سوه دا پنځمه ډله د منافقانو یوه هغه وه چې هغو د خپل نفاق ښکاره کوي بس بېځایه بهنې بېځایه څخه عذرونه اجازې غوښتي چې زه نسم تلی دا رقم مصروف یم دا ده خدا و منافقان ایمان یې نه درلودی نو چې عذر یې نه درلودی بېځایه عذرونه یې تراشل په دغه منافقانو کې بله ډله دا وه چې د رسول علیه السلام سره ووتل چې دا نو شپږمه ډله کېږي د جاسوسۍ دپاره ووتل د فتنه انګیزۍ دپاره چې په دغه مؤمنانو کې فتنې سره واچي زړونه یې ور واچي دا نه په صف کې ګای ګای خلک داسې نفاق و منافقت اچي زړه یې ور واچي چې دا جنګ نو کله کېږي دی نو موږ دغسې ځای ته بیې د دې پوجه سره کله جنګ کېږي دا د چا په واسه پرده او په عین حال کې جاسوسي هم کولی شي کېدای چې دښمن ته جاسوسي ورلره ورکړي یا نور فسادونه پیش کې لکه چې مخکې تېره سول چې نبي علیه السلام ته مخنیول وي دا منافقانو چې غوښتی چې شهید یې نو دا شپږ ډلې وې په دې شپږو ډلو کې چې دی دا د منافقانو دا پنځمه د اوله ډله چې دی نه وتللې د دغو ډېر زمائم مخکې بیان شول نو چې د منافقانو زمائم بیان شول اوس چې دی ما ویل چې دا عربه کې زه بیانوم اوس هغه ډله بیانېږي چې هغه څلورمه ډله ده چې د نبي علیه السلام سره جهاد ته نه دي تللي خو واقعي مؤمنان دي فقط کهالي یې واجه سوله ده دغو بیان اوس دلته کېږي دغه کسان چې دي دا نو څوک دي د دې بیان چې زه اوس تاسو ته وکړم هغه دا دی چې دا کسان تقریبا په روایاتو کې تر لسو پورې روایت راغلی دی لس نفره په ځینو کې اووه راغلي دي خو یو څه نومان چې ما په دا تفاسیرو کې پیدا کړ چې دا څوک دي یو په هغو کې ابولبابه بن عبدالمنذر دا یو بل اوس بن جزام بل ثعلبه بن وديعه یو ثعلبه مخکې تېر سوی چې هغه ثعلبه بن حاتب و هغه خوا منافق و چې پر نفاق مړ سو چې نبي علیه السلام یې صدقه و زکات نه ځینې قبله دا هغه نه دی بل دی دا صادق مؤمن دی بل کعب بن مالک دی بل مراره بن ربيع دی بل هلال بن امیه دی بل مرداس دی دغه تقریبا دغه ونه مخه چې دی دا ما په دا تفسیر کې پیدا کړه تفسیر مزري شریف نور نو دغه سپه دا تفسیر کلی کلی چې معنی یو جماعت پاته سوی و د مؤمنانو جهات تلج نه و عذر ام نه درلودي فقط که حالې د دی واجو نو دا کسان خود در عتاب در سزنیش لاندې چې نو ته څنګه پاتې ژ مؤمنم ځان ته وای مخلص مؤمن او بیا عذر ام نه لري پاته سوی نو دا یو ډاله و او روایت هم راغلی دی د لسه دا هم راغلی دی په دغه ډله کې چې دا دی پاته سوی دی چې کوم وخت نبی علی صلاتو و سلام دغه سره ګرځیدي د تبوک د غزا سره اتلی نو هغه مخکې دلته تیر سوله د هغه دوې روکو ګانې چې دا اوس موږ مخکې ویلي دي تقریبا د یو اتیایم آیات څه چې ونه چې فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله په دا یو اتیایم آیات کې دغه سوره توبې دغه ځای را شروع تر د دوهمې روکو پورې چې دی خدا دغه بیان کړي دي دغه منافقان چې اوس موږ ورته رسیدلي خو دغه کیسه را شروع پکښې کې نو چې د دې منافقانو بحث اوس خو د دغه مخلص مؤمنانو چې دا پاته دي اوس د دوی بحث کول کېږي نو چې مال هغه نه بحث چې و چې دا د منافقانو په باره کې تیر سو اوس د دغه صادقو مؤمنانو بحث چې پاته سوي د دغو دارا شروع کېږي نو کېدای سي په دا ربط تاسې اوس پیدلی واست چې په دغو ډلو کې د منافقانو د ډلې بحث تقریبا په دغه دوو روحوګانو په دغو نه کې وسو نو دغه نبي علیه السلام چې را روان و دغه پاته مخلصو مؤمنانو ته د آل را ورسېدی چې د دغه پاته سوو خلکو په باره کې چې په مدینه کې پاته دي خورا ډېر آیاتونه د دوی په بدی کې نازل سوي دي په دا دوو روحوګانو کې موږ د دوی بدی وویله نو دوی باره وویله چې نو د مخلف چې دا وروسته پاته سوی چې د دغو خلکو په باره کې د آیاتونو راغلي نو خو موږ هم در دغه وعید ګواکي لاندې خو زه هم پاته سوی یم نو ډېر پښیمانه شول چې پښیمانه شوه چې نبي علیه السلام راتلی په دوی کې یو څو نفره و چې هغه ولاړه څوک پی چې اووه نفره ولاړله په مسجد په تنبو پسې ځان وتاړه چې یو پکښې کې دغه ابولبابه بن عبدالمنذر دی دوی دورې ځانونه وتړله باره یې ویله چې موږ نبی علیه صلات و سلام را خلاص نکی زموږ ته به الله قبول نکی موږ ځانونه ولاکه خلاص کو کم روکه پاتېږو د هلته د لوږې او د تنجې څخه نو دوی ځان دلته تړلی و په دا تنبو پسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت بیا دا و چې دی به د یو غزا یا د یو سفر سره اتلی اول به مسجد ته ورتلی نو دا دی چې سره را ورسېد مدینې شریفې ته نو نبی علیه السلام چې مسجد ته ورلی چې خلک په تنبو پسې تړلي دي انو بارل دا څه کیسه ده دا ولې تړلې بارل دا خو چې دا خو هغه وروسته پاتې مؤمنان چې جنگ ته نه وتللي اوس دې قسمونه اخیستي وایي موږ په والله بلاکه ځان خلاص کړو چې نبي علیه الصلات وسلام موږ خلاص نه کړي چې دی زموږ توبه قبوله نه کړي الله یې قبوله نه کړي موږ د هغه وخته ځان نه خلاصو موږ څونه غلطي کړې ده دا خو دونه آیاتونه د دې پاتې خلکو په باره کې راغلي د دوی ډېرو بدۍ دي الله د عذاب وعدې ورسره کړي دي نو چې موږ توبه ده موږ په دغه کار باندې پښیمان وي چې زموږ سم داسې کار صادر شو لکه د هغه اصلي منافقانو څه چې صادر شوي وو رسول الله علیه السلام برا نو زیم ولا کر اخلاص کوم چې دی ما زه ولا کر ځان خلاص کوم چې دی می خلاص نه کی زما توبه قبول نه زیم ولا کر اخلاص کوم چې الله راته ونه وای برا نبی علیه السلام خپل کور ته ولاړ نو سوچ دغه آیات نازل سوچ دا اوس مروي چې واخرون اعترفوا بذنوبهم دغه دا لیدلته اوس پکې بیان کړ نو دغه چې وچ د ما لس نه پرو د ودلته ځان وټړي یو درې نه پر پاتو حقوق چوپ ځی کې خوشمانه و هغه صفه صفه خبر ورکړي چې وروره غلطي مې کړې ده دغه زما غلطي کنه به علي سلام معفي سي دي کنه نو زه شرمېږم بارا په مسجد ته چندونه راتي په کورو کې ناس وي څه ناس و نو دا په خپل ځان کې دا چې تبوک ته نه دي تللی لس نه پر دا په خپل ځان کې دی ډلې سره دا وې ځان په د تنبو پستړلې دي انور نه دي تړلې نو دغه دوار دلو بیان په دغه اوس درس کې چې د دې چې اوس موږ په دغه آیاتو کې د جدوار دلو بیان کیږي اول هغه ډاله بیانې چې عدالت په داتم بوبس ځان تړلې دي دلته یو بل خبره چې موږ په ځین کې د ابو لبابه چې دلته ذکر سو ابو لبابه بن عبد المنذر د ذکر یې پلا دغه د سورۃ انفال په 28م آیات کې الته موږ راغلي دي چې الته آیت کریمه او یا ایها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون هغه مساله چې نبی علی السلام په قریزه محاصره کړو وکړه یویشت ورځې محاصره کړې و هغه صلح غوښت ورځ موږ سره تدې صلح وکړه کده بنو نذیر سره شکی وکړه بنو نذیر بل د يهودو ډاله و د بنو قریزه بل و هغه نبی علی السلام محاصره کړو خو بیا دې هغه سره د صلح وکړه چې تاسو به د خپل علاقه پرېږدي چې د مدینه سره نږدې ده ولار سي اوغه ازرعات اریحا په شام کې علاقه وي ول الله ولار سي اغست سي زايده داست مدينه سي زايده نيت خدا غ زيات سخره غلي سي وای خسته نو دا بونو قريزه وهم دغه درخواست وکي ولزم سره هغه رقم صلح وکم مجبور ملار سو وجنه مو پیغمبر ولي هغه رقم استي سره نکو انو څنګه صلح بره ویل چی ابو لبابه چې بیا وکوره په د بونو قريزه وکي الو عيال مال دلته نبي عليه السلام د حضرت سعد رضي الله عنه پر امر باندې راته سي جد سو ویل دي ولي ابو لبابه را واسطه بس هغه چی سو ویل ابو لبابه بره ورلي دی په ابو لبابا په دې باندې ډاډه و چې د دوه کور کې شنه دلته جسم شو باریک خمه خاصه پیسې لکی ابو لبابا چې وره لی دوره اخل کو سره چې ولیدل هغه بار ویل چې نبی علی سلام وای را تاسو چې ما څنګه پیسې لکور مجبور تاسو کو نو صورت تاسو مشوره مشترکه ابو لبابا بار په خله خورتول چول و ور تاسو په لاس اشاره ورته کول لاله یې مجبور تانه سیدار د هیڅ ما مزدا کار وکي دوه خدای خطر وکي چې الو عیال عدالت چې دی باید د سینیج د بنو قرز ما څه خو به چې یان راسه خبره کچ ما نه وژنیم دغه هغه د عیال چې پټنه د سړي د پاره مال چې پټنه د خدای غس زایدي صحابي بر در اخلاص دلته کیر کی د عدالت د سی په د چیز ما بدن ورجدي چې دا څنګه غټ خیانت وکي د نبی علی صلوات و سلام سره د آل دی و دښمن ته وای اباس دای خونو نبی علی السلام منتظر دی شو اس ابو لبابه مشتعل راو دی بونو قریزه دی چې دیغه کلا سره تاسو د کلا شاه څخه دغه سپیر سبلاړی مسجد امه ځان په خپل پتن باب سیالته تړل او څو ورځې تړل او حالتم در شول او ورځ پوری روایت راغلی او ورځ راغلی چې برابر په فقط غلور یا کورولا بیر تراتله دی به د تنبیه څخه خلاصاوه د بل منځ کاوه د منځور سره به تر هغه ځای باندې تل خوراک او چشنګ نه کاوه چې حواس اگر سره خراب شه الته هم چې بیا نبی علی صلاتو و سلام ته دغه نو حراله چې د توبه قبول ده باران بیا د اخلاص ده د تم با وسم په مسجد نبوي کېسته دغه ورتوای ساریت او ابي لبابه بولی یا ساریت التوبه بولی چې مراله ته د توبه قبول سه د خلک چې ورسې وسم چې ځان ډیر ګناکار بولی نو دی تمثيل کې بره دغه تم بیا سره د جګ و دریږي چې معنا زګو کې ابي لبابه يم على پاکه تا ته عجز کوم ما تعفو وک نو دا سالتم چې رسېږي دلته ما ابو لبابه ذکر سو تفسیر مزری شریف وايي بره وي دغه د تنبیه سیزن تړل دا دوه واره ته پیښه سوی دی پلا هغه د بنو قریزه و د مشورې په باره کې ورته پیښه سوی هم ځان تړل چې الله معاکی دلته بیا د نوم راغلي دی په روایت کې نو دلته بیا تر دی نو چې دوه واره سی بلاب د روایت نه سره ټکرېږي چې بابا یې پلا الته ذکر وس په دلته ذکر سوی دا دوه واره د صدقه لکه سوی دی هغه غلطی ځنی وس بل دغه وشته بوکته نو تللی نو بیرته خپل خبرې تر اگرزم چې په دغه دغه کې تلاوت سو آیاتو کې وس د دغه خلکو بیان الله تعالی کوي چې دا پاته سوي دي بیا دوی ډلې سوله یو ډلې ځان تړل دي انور نه دي تړل ته دواړو بیان کیږي اول د هغه ډلې دا کیږي چې ځان یې تړلې و توبه یې کښلې وه دلته ولاړ وه ما ویل چې نبی علیه السلام زه یم در اخلاصم تر څو چې الله راته ونه وایي وس تیس ترجمې ته نو غوږ سي الله فرمای وایي و آخرون نور بیا ستا په دامه کې نه کي مخکې آیت کریمه کې تېر سوي ومن حول وممن حولكم من الاعراب منافقون دغه مخکې آیات چې د دې تېر سوي دي په دغه شاوخوا کې څه چې د عربو څخه منافقون دي ومن اهل المدینه چې د اهل المدینې څخه هم دي فسأله وایي و آخرون نور هم ستا په دامه جنه کې و آخرون نور ستا په مدینه کې اعترفو چې دوی اقرار کړی دي بذنوبهم په خپلو ګناهونه دغه دي چې دا مخالفت یې د نبي علیه السلام څخه هغه روان دي دی نهځي خلطو دي ګډ کړي دي عملا صالحا عمل صالح واخر سيئا بالبد دغه شو بده پر لګټ کړي خلطو دي ګټ کړي دي عملا صالحا ش عمل چاغه ایمان دي او دغه توبه ده واخر بده بیا سيئا بد چاغه بیا د ورسته پاتوال یې سبک څخه نو دي خو نور غزاوي کړي وي ایمان خې درلو دي توبه ده د کشل ده ګرد عمل صالحات بد عملی به دغه دی چې په دغه تبوک په غذا کې دا ګرمۍ ته چې وکته برې غړي وتښتېدل دا ورده سفر ته وکته د کهالۍ صفاته سو کنه مؤمنان خو نو علاوه دغه نور خلک بیا ستا چې بیا شو بد پر لګټ کړي دي د سینه دی لکه منافق چې ګرده د بدی سزې مړی ډکتی نه ایمان لري نه عمل صالح ده نو دغه نور چې سره کړي عسى قریب دی الله علی پاک ان وجهته معنا امید دی الله څخه اند دی خبر یتوب چالو تعالی برجوع وکي پر رحمت عليهم پر دي توپ چې دی رجوع ته ویل کیږي بنده چې توبه کوي رجوع د ګناڅ کوي والاته الله چې توبه قبلې څه معنی رجوع پر دا بنده پر رحمت کوي چې د مخه غذا برته لیکلی نو اوس یې ترجمه ورته سکو چې جزيري الله ان وجهته توبه چې توبه دي قبول کوي عليهم پر دي معنی رجوع دې پر رحمت وکي عليهم پر دي باندې ته دغه په بارک نو ان الله غفور رحيم ان الله بشک الا پاک دي غفور بخشون کوي ګنایو معافی به خیر ډیر بخښونکی دی غټ مغفرت کوي رحیم به خیر غټ رحمت کوونکی دی نو چې امه مغفرت غټ دی امه رحمت غټ دی نو دې ته خو به خیر دا قریب د چا لا پاک به دې ته عفو وکي دغه آیت کریمه چې نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله خندله برای ورسی و دې ته زیری ورکی چې توبه مقبول اس و ځانون اخلاص کی نو نور خو ځان خلاص کی ابو لبابا ولا راغور ما ولا کی انسان خلاص کی نه خپل ولا کی ځان خلاص کوم چې رسول الله اسلام خپل اخلاص نه کی نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره لري دې مبارک اخلاص کی باره نو دغه آیات د دې په باره کې را لې چې الله پاک ول چاله ډیر نږدې ډیر قریب ده الله تعالی چې د عصا تور استعمال کی چې ډیر نږدې دغه نو یقیني ده معنا چې الله پاک توبه د دې قبلې پر دې رجو پر رحمت کی لو خلا غفور رحیم دی نو دا چې وسبه ورسته نه بار دی کور ته لاړ چې لاړ بار نو شه چې الله دغه نه فضل کرم را باندې وکي دغه نه غلطی را معاف کړ نو راسي چې موږ د خپل د ګناه او کفاره هم پیښ کو موږ ته چې را پیښ شو چې پاته سول خو ګر دغه اموال چې موږ د دې په د خپل باغو کې موږ را باندې چې دلته د خرما د پخې دوه وخت یغه ټک وهل غوړې دلته د موږ دورې بیا یې دا به بردا باغونه برباد شي نو چې مال زما د دغه ګناه سبب شې په ما وکړل یا نو مال چې تاسو تر سر زکه تر نسم کړي پرېږدم لکه خپل مازی کې چې موږ سجدا سهو کو شیطان چې تازه خطا یې استلم نو جزاء دې دغه دی وسجدا خو بل کوم چې تاسو پر قصد کوم چې منځ منو کې وښتسي نو دې د جې خپل ګناه د کفاره لپاره بار خپل مالونه راخستې و د رسول الله اسلام په حضور کې ښه شو ول دغه مالونه یا رسول الله را تقبل ک دغه مال دغه سبات شي چې زه ستاسو ملګری پاته کړم بس د الله په لار کې مصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ول دا اجازه ماته نوسته چې تاسو مالونه زو اخلم الله دغه آیات نازل کړي چې ځنی وای اخله د مالونه د دې زړه مور خو بدی کوه دا په سی آیات دغه د پاره کوم د دې په باره کې سو خو ته واخله ای پیغمبره من اموالهم د مالو څخه د دې صدقه ځنی واخله دا چې دی را وړه نو بره به څه وسي چې طاهر و ته به پاکې هم دې د ګناهو څخه و تزکي او ته به نشو و نما ورکې هم و دې ته په حسناتو کې بها په دغه صدقه سره چې ځینې قبوله کړي نو خو یو به د ده ګناه ورژیل دا بیا کفاره د ګناه استطاهرهم د دغه دپاره شه. تزکیه چې ده وایي یو شي ته نما ورکول زیاتوب ورکول لکه زکات زکات ولي وایي مال د ده په ورکولو سره نوره نما کوي وده کوي الله برکت پکښې کې اچي. نو دلته هم چې ته دا صدقه ځینې قبوله کړې د ده یوه حسنه خو دا ده چې توبه یې کښلې ده دا چې خیرات هم وکړي نو حسنه بیا زیاته شي ګواکې لکه درخته چې غټه شي و تزکی او ته به زیاتوب ورکوې هم ودوی ته په حسناتو کې بها په سبب د دغه صدقې نو صدقه به دوه کاره وسي بې ګناه په ورژېږې بل بې حسنات په بالابود سي زیاتې به سي نو دا ځینې واخله په یو ښه صدقه قبوله کړه وصولي او ته دعا ووایې علیهم پر دوی سولات چې دی معنا په معنا سره د رحمت استعمالېږي نو وصولي ته د دعا ووایې علیهم پر دوی دعا ورته وکړه چې الله تعالی دې تا ته نیکه بدله درکړي الله دې درڅه قبول کړي الله دې مغفرت وکړه دغسې دعا ان بې شکه سولاتکه دعا ستا چې ده سکنون دا سکن و آرام دی یعنی سبب د آرام دی لهم دی لرده دی زره باره قرار ونسی چی یاره چی نوست معلوم داره معاپیو اگه دی رسول علیه السلام نا دعای برا تکی نو دازموش غلطی چی غطه غلطی وچی دی رسول علیه سپاته رسول علیه السلام سپاته سیبو نو دا غلطی گوه که رات سپورت است ولی نو نبی علیه السلام ها دی لاس پا دعا دی راته نو الله و نبی علیه السلام تا داغ هدایت و پرمایه چی دی سر اگه رویش مکو لکه او اغا پا خواه چا سعلبه بین حاکی بو چی زکاتی در پای بار حضرت عثمان سابلا نکی زنی قبول و راجه کی چی دا غیر کم نجی زنی وایخله ولی خو اغا سعلبه بین حاکی بخو منافق و دلتا دار دال دا خو منافقه نجی خو ممنان و مازی که حالی زنی سوی وانو نو پا داغ آیات کریمه که علاو رسول علیه السلام تا چو امر وکړه دوه خذ من اموالهم صدقه پیدا ذکر کړه چې تطهرهم وتزکیهم بها بل امر دغه دی چې وصلی علیهم ته پر دې دعا وکړه ان صلاتک سکن لهم به شکل منست دغه دعا ستا چې ده سکن د آرام دی دوی لره والله سميع عليم الله خو اوریدونکې دی خود دی توبه اوریدلې و چې دی په خله ناری ولې چې موږ توبه ده عالم الله تعالی خبردار دی دی په زړه چې په زړه کې پر خپل عمل پښیمانه دی امې په پښیمانی خبر دی امې د دې د خولې توبه چې دی په خله ویلې ده هغه الله اوریدلې ده نو خود در دغه ځای پورې په دغه دوه آیات کې د دغه ډلې بیان وسو چې د ځانونه په داس ساریو په تنبوب سي د مسجد نبوي دلته تړلې و دغه بیان تشریح وسو پاته دا وسوالی علیهم ته دعا دی تکوا دا د سوالات په لپس دعا دا نبی علیه السلام ترواو په بخاری شریف کې یو روایت راځي د حضرت عبدالله ابن ابي اوفار رضی الله عنه څخه روایت دی دی وای وای کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا اتاه قوم بصدقه نبی علیه الصلاه والسلام عادت تا وشدت به یقوم په صدقه را تا وکي د بول اللهم صل علیهم یا لا پاکه رحمت نازل کی پر دی باندې نو دا چې عادت و دی مبارک وای برای په اتاه ابي بصدقته نو را تا وکي زما پلار دا عبد الله بن ابي اوفا وای وای زما پلار چې ابي اوفا نه میږه در اتا وکي بصدقه کی په خپل صدقه او زکات سره نبی علیه السلام ته راوي وای چې واره کینو د پیغمبر خو عادت دعا و فقال بار پیغمبر وویل اللهم صل على ال ابي اوفا وليا لا ترحمتنا نازل کی پر ال اولاد باندې د ابي اوفا دا حدیث بخاری من نقل کړی دی مسلم شریف من نقل کړی دی نو دلته دا د صلات په لپس دعا کول دا خصوصیت د پیغمبر دی پاته زموږ د پاره د نه د جایز چې موږ چې اللهم صل على ال فلان موږ به وایو چې خدای رحمت پر نازل کړه صلات په تور دعا پیغمبر کولای شي زموږ د پاره جایز نه ده نو د ته خو الله ویلی چې د صلات په لفظ دعا ورته وکړه موږ چې د صلات په لفظ دعا کوو هغه یوازې به نبی علیه السلام ته کولای شو او د نبی علیه السلام سما سیوا او د نور امت کوم دعا کول هغه د صلات په لفظ نه ورته کولای هغه به داسې وایي چې خدای یې بخښي خدای رحمت پر وکړي داسې کولای شو نو دا دوه آیات خو خلاص فدا اوس به آیات کې نو بیا الله تعالی و نیکو ته ترغیب د بدو څخه ترغیب ورکړي ترغیب یو چاته رغبت میلان ورکول وشه کارته ترغیب یو چاته بیر ورکول د بد کار نو الله وایي چې ای خلکو نو تاسو نه پوهیږئ چې الله تعالی خو هر څه ویني الله تعالی غفور رحیم هم دی او هر څه هم ویني نو چې هر څه ویني غفور رحیم هم دی نو توبه وکړئ خو غفور رحیم دی او چې هر څه ویني نو کجې بد کار وکړي خو د بد جزا درته نه د بد څه ځان وسه هغه به ترغیب شي اول ترغیب دی پس یې ترغیب دی د دې ورسته په جدو آیات کې دی چې الله وایي الم یعلم ایادی نجی خبر فکم خبر سر دا انسانان چې ان الله بشک الله هو دغ الله عز وجل چې دی يقبل قبلي التوبة دي بجانج خبر چالاخ توبة قبلي دخل د چاڅه قبلی عن عبادی د خپل بندگانو څخه بیا ترجمه ایم علم یعلم و یادین یی خبر چې ان الله بشک علی هو د یقبل قبلی التوبه توبه و رجوع عن عبادی د خپل بندگانو چې بنده د ګناه رجوع کړي الله ځنه قبلی و یاخذ او علاخ اخلی قبلی یا صدقات صدقات زکات و خیراتنا علی قبلی په دغه دین یی خبر و دا غره کم په دې نه یی خبر چې ان الله بشک علی هو دی التواب بخیر ډیر توبه قبلونکی دی الرحیم بخیر ډیر رحمت کوونکی دی نو دا خبر انسانانو ته نه ده معلوم چې الله توبه قبلی د خپلو بندگانو صدقات ځینې اخلي او الله بخیر ډیر تواب دی بخیر ډیر توبه قبلونکی دی بخیر ډیر رحمت کوونکی دی نو دا صفتونه چې په الله کې شته نو دی پر کومه ځي چې د هر چا څه ګناه سوی ده راځي چې ګوره دا یې ترغیب ورکوي و توبې ته چې لکه د دغو خلکو چې د دغو نغټې غلطۍ څخه د دوی توبه الله قبوله کړه نو الله وایي خو هر انسان ته دا خبره معلومه ده چې په الله کې صفات شته چې هر څونه ګناه دې کړي راسه د الله تعالی دروازه په ژړا وټکوه الله تعالی به ستا دغه توبه قبوله کړي نو په دې پسې آیت کې ترهیب ورکوي چې د بده کار را وګرځېږي کوم بد کار کوه خو پټې نه شې تېرولی خو الله په خبرېږي رسول و مؤمنان په خبرېږي خو دا ستا دپاره غټه رسوایي ده نو ولې د دې کار بد کار ته لاس غځې دا خو چې د دې دنیا رسوایي ده خو په آخرت کې بیا الله ته ورځي الله به دغه ګناوې ګرده ستا به مخته کښېږي چې دغه دغه دې نه دي کړي نو خو بری بیا سزا درکوي دا بیا ترهیب سو بې رهي دي چې پټې نه شې تېرولی خلک وایي وایي د زرګر د مخه یا وایي د سراف د مخه کلپې نه تېرېږي نو د سراف خو کار دغه دی نو ته څنګه کلپی و ناچاله پیسې ورته کېږی نو الله عز وجل خو چې دی عالم الغیب و شهادت دی د هغه د مخه ته پټې ګناوې کله تېروای سي وقلتو ورته وایې محمد ورته اعملو عمل وکي ار عمل چې کوي لاس کې الله دی ښه کوې که بد کوې عمل وکه فسجر دی یا را چې وبه ویني الله الله پاک عملکم ستاسې عمل الله به ستاسې عمل وویني ورسوله د الله رسول بیې وویني معنا ده رسول بیا په خپله وویني خو الله اطلاع ورله وکړي والمؤمنون مؤمنان بيويني خو يا بجي پسترگو وويني يا با الله ورسول تي اطلاع ورکي رسول بي ودي تا ورکي نو كوايا كشكا يكا بد كي خو الله استا عمل ويني والا رسول و مؤمنان مخبري قوي كي غوم وجد دلي نو دا زان دا بد ساتا نو خو چا الله استا عمل ويني خو بد عمل جيم ويني رسول و مؤمنان پا بدن در خبري اشه دا خو دې د دې دنیا خبر دي چې پټه نسی چیرول ته چې ارڅونه پټو کې خو الله دی ویني بیا دې خبري وسه توردون وسجر دې توردون چې تاسو به بیرته رات کړی سی و بګرځي ورسی الا عالم الغیب واغه ذات چې هغه عالم دی الغیب د پټو ول شهاده کې د ښکار الله ته خو غیب شهاده نسته ګرځي د تشکاره دي نسبت چې موږ بندگانو ته څه شیان غیب دي نی وینو الله هغه پیژني څه شیان مشاهده چې موږ وینو حاضر دي الله دغه ایمني په دې خبر دي نو وسجر دي ترادونه چې تاسو به وګرځول سي انسانانو الا عالم او خبردار ته الغیب د پټ پټ خبر او شهاده کې او دغه ښکاره ښکاره خبر چې خبردار په ټولو باندې دي نو خدغه ته وګرځي کته و شروع وګرځي نو څه کیږي په یو نبی او نو خلا به اخبار در کې علم به در کې کوم تاسو ته به ما په هغه کارو کوم چې تاسو واسه عمدون عمل مکوونه خلا به هغه ګرځ عمدون به پر ډاک در تکشیر دي چې دغه دغه دي کړی دي نو چې دا در تکشیر دي نو الله خو د اخرت خو خواز په خلاصې په دا ایشول ومخته نه خلاصې چې ما به ستاسو مخ تکشیر خو نه بره د ژغ په پسې دي نو په دغه آیات کریمه کې د قول سره ونی ستر دا تعاملونه پوري د دغه تعاملونو پورې چې راځي دا یې بیا ترهیب درکوي چې ته ورلایې هر عمل چې کوې مګر خو عمل دې پټ نه تېرېږي که پټ دي که شهاده او ښکاره دي الله په خبر دي او الله رسول مؤمنان په خبرې پر دې دنیا هم رسوا او په آخرت کې هم بیا در تشجي وایي دغه دې کړي دي نو بره خو بیا جزا ورسره ملګرې ده فیو نبی وکم خبر درکوي و تاسو ته بما په هغه کارو کنتم چې تاسو باسه تعاملون چې عمل مو کاوه نو بره به دا په تقدیر کې ورسره چې نو بره جزا درکوي پر مطابقت هغه عمل ستاسې نو تر دې ځای پورې ترغیب و ترهیب سو پاکر دو آیاتو کې چې مال د دغه ډلې بیان چې دا ځانونه په د ساریو تنبو پسې د مسجد تړلی ونه په دې اوس آیات کریمه کې د آخرنۍ آیات چې دی واخرونه مرجون دا د دغه صادق مؤمنانو هغه بله ډله وه چې ما ول ده باره ویل چې په مسجد کې نو زه په تنبه پسې ځان ولې تړم خو یم ګناه مې کړې ده برملا اوس توبې ته منتظر یم چې توبه مې الله قبلی کې نه قبلی دغه کسان چې دا به څنګه کېږي الله وایي واخرون نور نه بیا هم سته بله ډله دا اوس چې موږ سبق را شروع کوو هم په آخرون باندې را شروع سو دا د دغه پاتې سو خلکو چې مؤمنان و د کهالۍ پاتې سوې یوه ډله یې هغه سوه و آخرون بله ډله یې دغه ده چې ځان یې نه دي تړلی نو د دوی توبه قبوله ده که نه د هغو په باره کې خو الله وویل چې عسى الله ان یتوب علیهم د دوی توبه بیا څنګه ده الله وایي واخرون نور بیا ستا د دغه صادقو مؤمنانو چې دا د کهالۍ پاتې سوي دي مرجونه چې دوی وروسته کول کړه سوي دي مؤخره سیوی دی لامر الله امر ته ده لادی ده علاو امر ته پات جل کا په حکومت کې خبره چی د سی امر لري کې برای دا امر سانی ته معتل کې جواب بل امر ساجری رچ څنګه کیر دی یو امر سانی ته معتل کړه د دې د پاره چې امر سانی دي چې توبه قبل ول دي هغه بیا په یو سل ول سم آیات کې دغه سوره توبه را روان دي د خیره ور بس د دې قبول البته بیا ذکر سوی دي چې توبه قبل سوی دي وآخرون بلا دالا يدد داغا مدينيه والاو تسخه مرجون او شپات سيوه هم دي مرجون نچو دي ورستكرا سيوه دي لأمر الله أمر تدى الله نو ألا بتسبوك إما يعذبهم إما يعذبوا يا بعذاب وركي هم وديتا وإما يتوب يا برجوع وكي برحمة عليهم برديتا وبابا زيني قبولك والله عليم حكيم والله الله عز وجل دي عليم جاء خبر دارا دي حکیم لوی حکمت والا دی د ارش په اسرار خبر دی نو علاوه زه د خپل علم او حکمت لمخې د دې خبرې څورسته کوم نو چې دی دغه چابکی و توبه ته و نکړه او غوڅونه عجز وکړه لزان پته تنبوب سی وټړي دی و نکړه نو علاوه دی ته بیا دغه نه قدر باید پر دې تکلیف کیر شنو دی چې بل امر ثانی ته معتل کی چې علا بیا عذاب ورکی به توبه قبول کی نو خطر هغه وخت پر اجر په پریشتین ولی خدای خو واقعی مؤمن خدای خو بیریج ده لاد عذاب تر هغه وخت چې دغه زحمت پر کیر سی امه بس او غدی په یوسل ول سمایت کړه چې برای الله تعالی توبه قبول کی کدا سم په خبره تیس وسپیږي چې دی ته د ست توبه قبول نور ته فرمایي چې تیس توبه قبول ده شدی چې در هغه وخت پورې نو کی زړه نا زړه چې ماته به عذاب راکې که بز ما توبه قبول سي دا خو یو زحمت پریشانی ده الله یې پر دې تیری چې علاوه زه عالم يم حکیم هم يم حکمت پک شکلرم چې زندوم وسی د ست توبه نور ته اوروم و آخرون نور بیا ستپه دغه د مدینه په خرګی کې چې دغه جهاد په تسوی دي مؤمنان هم دي مرجو نه چې دی مؤخر کړه سوی دي ورسته کړه سوی دي لامر الله امر لره ده الله اما يعذب يا با لو تلا عذاب ورکه هم وديته و اما يتوب يا برجوع وک پر رحمت عليهم پر دې معنا قبول د توبه به وک والله الله عليم لو خبردار دي حکیم لو حکمت والا دي نو د خپل علم او حکمت مطابق په سره د دې مبارک بیا ساجري شمال ال تبراس په یوسل ولا سم آیات کې نالا عز وجل دي مشتمل توبه توبه قراك الله عز وجل دي مشتوبه قبولك الله مجي پا مخلصينو كي يساب الله مجي دسينو كي يشي پا منافقينو كي يساب الله مجي خاتمه پر ايمانك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.